این وقت وقت پشیمانی نیست. یک شعری تو تمرینات داره، دیدید یا ندیدید؟ ندمه. اینو میخوام بگم که اینو یاد بگیرید حفظش بکنید که بتونید. ندمه البغات. بغات مثل قضات، قضات جمع قاضیه، بغات جمع باغیه. باغی یعنی چی؟ ظالم. حالا اون اصطلاح فقهیشه. بغات جمع باغیه. تو قرآن داریم تو سوره حجرات، فَإِنْ بَغَتْ اِهْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي. میگه اگر یکی از این مؤمنین طایفش بر طایفه مؤمن دیگه تجاوز کرد، ظلم کرد، فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي، بجنگید با اون گروهی که ظالمه، ظلم کرده. میگه ندمه البغات، یعنی چی ترجمهش؟ تمام ظالمان پشیمان گشتند. البغات جمع باغی، الفلام هم داره، یعنی هرچی ظالمه پشیمان گشته. ظالم سرانجامش پشیمانی است. ندم البغات. اما ولا تساعت مندمه، این واو واو حالی است. مندم مصدر میمیه، یعنی ندامت. و حالان که وقت وقت پشیمانی نیست، دیگه پشیمانی سودی نداره. چرا وقت وقت پشیمانی نیست؟ چون ولبقیو مرتعون، مال منش مسرعون، غلط شعر مرتعه، ولبقیو مرتعون مبتقیه وخیمون. ابتقا یعنی طلب کرد. میگه زیرا بقی ظلم چراگاهی است، طالب اون وخیم است، یعنی طالبش بیچاره است. این مبتقیه مبتدا وخیمون خبر، این صفت مرتعانه. زیرا ظلم یه چراگاهی است، کسی که اونو طلب کند اوضاعش بریخته، بیچاره است. الان شاهد ما سر ساعت مندمنه که خبر شده و اسم بگید حذف شده. ایشون اینو گفت که چی بگید؟ 90% اسمش حذف میشه، ولی 90% نگو، گل و لابد. ها دیگه اون قسمت 10% قرائت ولاتهی نو مناسن رو ذکر بگید نکرد. یه من براتون اینم کامل کرد، تمام شد. این دوتا جمله رو نگاه کنید. ازا اتفع علا خبر ما ولا به بل ولاکن. این که میگه ازا اوتفه، این اوتفه نیست، اصلا عطف صورت بگید نمیگیره، عطفی در کار نیست. این چون بل و لاکن اینجا بگید اصلا حرف عطف نیستن، در ظاهر شکل عطف دارن. گفته ازا اوتفه، یعنی به جای این میگفت، اگر میگفت ازا دخل بل و لاکن بعد خبر ما ولا، اگه بل و لاکن بعد از خبر بل و لاکن بعد از خبر ما و لا بیاد، وجب رفع المعطوف، یعنی واجب رفع بدیم به اسم بعد از بل و لاکن. الان نگاه کنید، ما زیدون قائمن، یعنی چی؟ زید قائم نیست، بل، بلکه بگید جالسون. خب اگه عطف میکرد که جالسون نباید مرفوع میشد که، باید میشد جالسن. این نیست. لا رجلون مقیمن، هیچ مردی مقیم نیست، ساکن نیست. ولیکن راهلون، الان میگیم راهلون. این چرا بعد از بل و لاکن مرفوع میشه؟ چرا؟ چون خبر مبتدعه بگید محذوف میشه، خبر مبتدعه بگید محذوف میشه. یعنی الان جالسون خبر مبتدا محذوفه، یعنی هو و جالسون. راهلون خبر مبتدا محذوفه، یعنی چی بگید؟ هو و راهلون. این حرف عطف نیستن این دوتا. ایشون اگر گفته ازا اوتفه اینو باید اینطوری میگفت. حالا شما اینطور جمله رو بنویسید، ها، ازا دخل بل ولیکن، ازا دخل یا دخلت

مثل کأن زیدن اسدون. کأن زیدن اسدون یعنی چی؟ زید مثل شیر. کأنهم خشب مسنده. تو سوره منافقین دیدی؟ کأنهم یعنی چی؟ این منافقین خشبون، جمع خشبه از تخته، انگار اینا تخته هایی هستن مسنده که به یه جا تکیهشون دادن. تخته رو دیدی اینجا میذارن کنار دیوار هم تو وای میسه، اینا اینطوری با یه عظمتی میشه سنتی که این دادن به مسجد خدا، میگه نگاه میکنه مثل یه چوب خشک، مثل یه تیر چراغ برق اون بغل، میگه هیچی ندارن فقط هیکل خوش شده کنار دیوار. که انهم خشبون اینا رو تشبیه کرده به تیری که به دیوار، چوبی که به دیوار، بگید الواری که به دیوار تکیه دادی، یعنی تحرکی عقلی فکری چیزی توشون نیست. که انهم خشبون، که انه برای تشبیه شد به شرط اینکه چی بود؟ خبرش جامد بود، مثل اسدون، که انه زیدن اسدون. اما این کهنه نگاه کنید، اگر خبرش مشتق باشه یا فعل باشه یا جمله باشه، جمله فعلیه، جمله اسمیه، مشتق، جار و مجرور، ظرف، خبرش غیر از اسم جامد باشه، اون موقع میشه برای تردید. مثلا من بگم که کهنه که تعتی، این کهنه که تعتی یعنی چی؟ مثل این که میایی، کهنه که تعتی، گویا میایی. یا بگم کأنک استادون، یا کأنک معلمون، یعنی مثل اینکه تو معلمی ها، این شک دارم مثل که معلم. کأنک فدار، گویا تو خونه ای ها، مثلا با یکی تلفنی صحبت میکنیم میگیم کأنک فدار، مثل که تو خونه ای ها. کأنک عند زیدن، مثل که پیش زیدی ها. ببین نصف دیگه تشبیه توش نیست. یا میگیم کأنک ابوکه معلمون، مثل این که تو بابات معلمه ها. الان جمله اسمیه شد خبرش. اگر اسم جامد نباشه میشه برای تردید. نگاه کنید، و فصل قومون، حاشیه داره، و فصل قومون، قومی تفصیل قائل شده اینجا، که انها، این که انها تکونو لتشبیه ازا کان الخبر رو جامدن، یعنی اسم جامدن، درست هم گفته، کما مثلنا، یا همونطور مثل آیهی که من گفتم که انهم خشبون مسنده. اما اذا کان مشتقن، اگر مشتق باشه، او ظرفن، بگید ظرف باشه، یعنی ظرف و جار و مجرور، او جملتن، مشتق باشه، ظرف باشه، جمله باشه، فهیل شک، برای شک، لتردید، برای تردیده. نه و کن نه زیدن عالمون، یعنی مثل اینکه زید عالمه، مثل اینکه زید یه چیز زرش میشه. یا کأن زیدن اندکه، مثل که زید پیش توه ها. یا کأن زیدن، بگید فدار، زید مثل که تو خونه هست ها. اینطوری شد؟ چرا جزء حروف مشبهتون بالفعله؟ برای تشبیه نیست. پس 90% کأن برای تشبیهه، موقعی که خبرش چیه؟ جامده، مثل که انهم خشبون مثلا. 10% هم ممکنه برای تردید باشه، شک باشه، به معنای مثل اینکه، گویا اینطوره، میشه برای شک. اما حروف مشبهه تو بلیفه. و لاکن، لاکن برای استدراکه، و لاکن نلل استدراک، ال استدراک، استدراک از درکه، درک یعنی چی؟ غلط. استدرکه یعنی طلب غلط کرد. ببین من یه کلامی بگم که احساس کنم این توش ممکنه برداشت غلطی بشه، احساس کنم ممکنه توش برداشته، بگید غلطی بشه، با لاکنه تصحیحش میکنم، بهش میگن چی چی؟ بگید لاکنه برای استدراکه. الان نگاه کنید، گوش گوش، فرض کنید زید و عم دوتاشون با هم دیگه رفیق جونجونی هن، اصلا از هم جدا نمیشن، همیشه با هم فرض کن، زید داریم، عم داریم، اینا اصلا از هم جدا نمیشن، این دو تا با هم. من اگه برگردم بگم جا انی زید، زید اومد خونه ما، زید اومده پیش ما، دیشب زید اومده بود پیش ما، از این کلام من یه توهم خطا به ذهن شما میرسه. کدوم؟ امرم. که امرم باش بوده،

یا اسمش مشتمل است بر ضمیری که یعود و علل خبر، یعنی علا جزء الخبر. یادتونه تو بحث مبتدا خبر یه مثال رو میخوندیم، فداره صاحب گوها، بعد گفتیم اینجا واجب فدار بشه خبر مقدم، صاحب بشه مبتدا مؤخر، چون به مبتدا ضمیری چسبیده که بعد میاد. حالا اگر این نم آوردیم باید بگیم ان فداره بگو صاحب ها، اینجا واجبه خبر مقدم شد. یعنی بحث مبتدا خبرمون داره دوباره چی میشه؟ تکرار میشه. او مشتملن، مشتملن عطف جای کجاست؟ ول اسم و نکرتن لا مسوق لها، یا ول اسم و مشتملن، اسم مشتمل باشه علا ضمیرن یعود علی الخبر، نحو ان مع العسر یسرا. یا این قرآنه مال اون موردی که بگید نکر است، اسم ان نکر است، وجوب داره که خبر مقدم شه. یا ان نفد داره بگو صاحبا، ساده است. فائده لا یجوز تقدیم و معمول الخبر علی الاسم. حالا اگر یه زمانی خبر معمول داشت، ها مثلا بگو ان زیدن آکلون تعامک، یه مثال بزنیم، ان زیدن آکلون تعامک، این تعامک چیه؟ مفعول آکلون. ترجمهش میشه چی؟ همانا زید خورنده از غذای تو، زید غذای تو رو. این الان سیاق جمله چیه؟ درسته. این سیاق چیه؟ حالا اگر من گفتم اینطور، ان تعامک بگو زیدن آکل، این چی میشه؟ غلط. این غلط، غلط است. چرا غلطه؟ چون خود خبره نه اینجا نمیتونست مقدم شد، خود آکلون نمیتونست مقدم شد. حالا بگو جوجهش بتونه مقدم شد مفعوله، این که نمیتونه، این غلطه. مثلا خود این آکلون نمیتونست مقدم شد، حالا تقامکش بیاد، این غلطه، تمام شد. آیا میشه بگم مثلا اینطوری، ان زیدن، این نزیدن تا مکه آکلون، اینجور میشه؟ نمیشه. این میشه، این اشکالی نداری. تا مکه مالیه بگید آکلونه، بر اسم مقدم بگو نشده، اسمش در جاش، خبرش آقایی میفرمون میشه، کاری به کاره نداریم، خبر بچه خودش بر خودش مقدم شده، کاری به کارش نداریم. پس بنابراین معمول خبر ان بر اسمش مقدم بگید نمیشه. چرا شما واسه ان لنا للآخرة والأولى، ان لنا للآخرة والأولى، اینجا الان واجبه یا واجب نیست؟ للآخرة، الآخرة الف لام داره دیگه، معرفه است، پس میشه جایز. لنا خبر مقدم، لل آخرته اسم مؤخر، مثل همین ان نفی ذالک لعبرتن که نکره بود که واجب بود، اون معرفه است واجب نیست، ولی مقدم شده میشه جایزه. لا یجوزو، گوش، لا یجوزو تقدیم و معمول الخبر علی اسم، علی الاسم یعنی بر اسمش. فلا تقولو ان الاعراض، الاعراض یعنی چی؟ آبروها. ان الاعراض یه لحظه به من اجازه بده. بله من. بله بله بله خواهش میکنم، متشکرم، ممنونم، انشالله. چه روزهایی تشریف دارید؟ انشالله من سعی میکنم بگم فردا بیان خدمتتون، معید بشه براز.